شب بخیر کوچولو، فیل کوچولو داشت توی جنگل قدم میزد که رسید به یه درخت خشک بزرگ. ای بچه ها، من هنوز سلام نکرده رفتم سراغ قصه، از بس ذوق زده شدم. به نام خدای خوب و مهربون سلام به شما بچه های ناز و گل خودم، امیدوارم حالتون خوب خوب باشه. بچه ها امشب میخوام ببرمتون به جنگل قصه ها، اونجا انگار خبراییه. اگه میخواین بدونین چه خبراییه با من همراه بشین. باشه؟ اسم قصه‌مونم اینه: فیل کوچولو خرطومت کو. خب دوباره میگم، یه فیل کوچولو داشت توی جنگل قدم میزد که رسید به یه درخت خشک بزرگ. فیل کوچولو به خودش گفت: چون من یه فیلم و زورم خیلی زیاده، میتونم این درخت رو از ریشه در بیارم. و بعد خرطومش رو دور درخت پیچوند و با همه زورش درخت رو کشید، اما درخت کنده نشد، فقط قرچ قرچ صدا اومد. چی کنده شد؟ وای، خرطوم فیل. فیل کوچولو بی خرطوم شد، شروع کرد به گریه کردن. می گفت: حالا بدون خرطوم چی کار کنم؟ خانم خرسه که همون دور و برا بود صدای فیل کوچولو رو شنید، اومد جلو و گفت: بسار ببینم خرطومت کو. فیل کوچولو ماجرا رو برای خانم خرسه تعریف کرد و گفت: حالا چی کار کنم؟ بدون دماغ نمیتونم خوب نفس بکشم، نمیتونم چیزی رو بو کنم، نمیتونم چیزی رو از رو زمین بردارم. تازه عصرم میخوام برم مهمونی خونه عمه فیله، حالا بدون خرطوم چطوری برم؟ خانم خرسه در حالی که دو تا عدسه کرد گفت: عیبی نداره، حالا گریه نکن. فیل کوچولو گفت: خانم خرسه، دماغتو به من قرض میدی؟ قول میدم که فردا صبح اول وقت دماغتو پس بدم. خانم خرسه در حالی که عطسه میکرد گفت: من حرفی ندارم، ولی میبینی که سرما خوردم. فیل کوچولو با ناراحتی خرطوم کنده شدش و پشت گوش بزرگش گذاشت و به راه افتاد. سر راهش به لاک پشت پیر رسید. لاک پشت پیر روی سنگی نشسته بود و داشت بافتنی می بافت. اون از بالای عینکش فیل کوچولو رو نگاه کرد و گفت: این توی فیل کوچولو؟ ای وای، چی شده؟ خرطومت کو؟ فیل کوچولو داستان کنده شدن خرطومش رو برای لاک پشت پیر تعریف کرد و بعد از اون خواهش کرد که دماغش رو بهش قرض بده. لاک پشت پیر گفت: اگه من دماغمو به تو قرض بدم، پس عینکمو کجا بذارم؟ بی دماغ چطوری عینک بزنم؟ فیل کوچولو که دید لاک پشت پیر درست میگه، ازش خداحافظی کرد و رفت تا اینکه به سگی رسید. سگ که سرش پایین بود و داشت زمین و بوم میکشید، محکم به فیل کوچولو خورد و سرشو بلند کرد و گفت: هاپ هاپ، فیل کوچولو کجا میری؟ خرطومت کو؟ بچه ها، فیل کوچولو تمام ماجرا رو برای آقا سگه تعریف کرد و گفت: میشه خرطومتو یه شب به من قرض بدی؟ سگه گفت: اگه من دماغمو به تو بدم، دیگه نمیتونم نفس بکشم، نمیتونم راهمو پیدا کنم و تو جنگل گم میشم. بچه ها، فیل کوچولو ناامید به راهش ادامه داد. کمی جلوتر زیر درخت نشست. کفش دوزک خاص روی خرطوم فیل کوچولو بشینی که متوجه شد خرطوم نداره. فیل کوچولو تمام ماجرا رو از اول تا آخر برای کفش دوزک تعریف کرد. کفش روزک خندید و گفت کسی نمیتونه دماغشو بهت قرض بده. هر کس برای بو کردن، برای نفس کشیدن دماغشو لازم داره. هر مشکلی چاره‌ای داره. قصه نخور. من برات درستش میکنم. من خورتومتو با شیره گلها به صورتت میچسبونم. بعد با ساقی گلها اونو برات میدوزم. وای عزیزای دلم. همونطور که گفته بود، خورتوم فیل کوچولو رو به صورتش چسبوند و اونو دوخت و بعد پرید و رفت و به فیل کوچولو سفارش کرد که همیشه باید مواظب خورتومت باشی. فیل کوچولو از کفش دوزک تشکر کرد و با خوشحالی به طرف خونه به راه افتاد. گلای من، شاید خیلی از شما الان سرما خوردین و میدونین که نفس کشیدن چقدر سخته. بینی یکی از اعضای مهم بدن ماست. باید مراقب سلامتیمون باشیم و به خاطر نعمتهایی که خداوند به ما داده همیشه قدردان و سپاسگزار باشیم. خب همه شما هم خوشحالین که خرطوم فیل بالاخره به کمک کفش دوزک درست شد. خب دیگه منم برم. شما هم خوشحالین از پایان قصه؟ منم خوشحالم. روی ماهتونو میبوسم و بهتون میگم شب بخیر. خدا نگهدار. Love.